สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะเรานำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พบกับท่านผู้ชมในFacebook ของวัดป่าดอนไฮโซก็คือ pieothamma.com เหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งแน่นอนดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์แล้วก็เป็นบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่ธรรมะแล้วก็ต้องการให้เกิดความสุขสงบในจิตใจเราอย่างแท้จริงมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาสนทนาพูดคุยกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาคำแนะนำนะเจ้าค่ะหรือว่าคำถามที่ว่าเขียนถามมาจากคุณแอร์ชินโชติเจ้าค่ะคุณแอร์ก็เป็นแฟนรายการแล้วก็เป็นแฟนFacebook Live ของเราด้วยเธอให้คำแนะนำมาดังนี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆมากทีเดียวคุณแอร์บอกว่าในสภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่แบบนี้ควรจะใช้ธรรมะใดในการรักษาจิตใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญฟังเรื่องราวมีในสมัยพุทธกาลก็จะใช่ว่าเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมหาศาลเลยน ะ มีที่ดินมีที่ดินนี่ก็เป็นนาด้วยปลูกข้าวได ้ ข้าวนี่ก็มีเป็นโอ้โหเป็นพันๆยุ้งฉาง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เป็นข้าวสาลีแดงอย่างดี เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยในสมัยก่อนนี่คือเนื่องจากว่าเป็นระบบแบบเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคือหมายถึงว่าข้าวยากหมากแพง เจ้าค่ะ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าเสียหายแห้งแล้งติดต่อกันเป็นหลายๆปี ก็ คือถ้าพูดก็คือเศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจ ในสมัยโน้นนะเจ้าค่ะ ในสมัยโน้นใช่ก็เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันที่บางคนจะบอกเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าที่ว่าไม่ดีเนี่ยคือบางคนนั่นที่ไม่ดีบางคนอากาศจะดีอย่างเงี้ยนะในความที่ไม่ดีก็จะมีบางคนที่ดีแต่ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยไม่ดีคือไม่ดีหมดเลยนะคือไม่มีใครที่จะ เกี่ยวเนื่องกันไปหมด เกี่ยวเนื่องกันไปหมดคือได้ผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆ เจ้าค่ะ หรืออาจจะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบทั้งโลกเลยในสมัยก่อนอย่างเงี้ยที่ว่ามี depression ทั้งโลกเลยเนี่ยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาแล้วก็ลามมาถึงในเอเชียเนี่ยพยายามที่จะสร้างเสริมเศรษฐกิจยังไงบางทีก็โอ้ยากแล้วเศรษฐกิจที่ว่าในสมัยพุทธกาลนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรแล้วถ้าฝนฟ้าไม่เป็นใจฝนไม่ตกเกษตรเสียหายปุ๊บโอ้กระทบยาวนานแล้วแก้อะไรไม่ได้เลยแก้อะไรไม่ได้เลยนี่คือผลกระทบจริงๆว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆเลยในสมัยก่อนนี้นะที่เขาวางอันดับแรกก่อนที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วก็มาคิดว่าโอ้น่าจะมีธรรมะอะไรที่ทำแล้วฉันจะได้ดีขึ้นไอ้ที่บอกว่าดีขึ้นของคุณที่ว่าดีขึ้นเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นคิดว่าแบบงานการฉันจะได้มากขึ้นว่าฉันจะมีเงินใช้มากขึ้น เจ้าค่ะ ไม่ใช่นะคือสมมติว่าเราป่วยอยู่เงี้ยแล้วเราจะบอกว่าเออน่าจะมียาอะไรกินหายหรือว่าสวดบทอะไรแล้วจะดีขึ้นคือมันไม่มีนะคุณใจคือมีโดยควรแก่ฐานะที่มันจะเป็นได้แต่ถ้าแบบสวดบทนี้หรือว่ากินยานี้แล้วจะแบบว่าหายจากทุกโรคเป็นได้หมดเนี่ยไม่มีคนตายหรอกในโลกเนี้ยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันไม่เป็นอย่างนั้นถึงจุดที่ตายก็ต้องตายถึงจุดที่เจ็บก็เจ็บถึงจุดที่จะเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะทำไงมันก็ไม่ดี อะ จุดที่เงินจะหมดมันก็ต้องเงินหมดคือนี่มันเหตุปัจจัยมันเป็นผลเนื่องต่อเนื่องกันมาเพราะอันดับแรกเราเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะข้อนี้แล้วคิดว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าควิกฟิกซ์หรือว่าเรื่องราวที่จะแบบให้เกิดความเข้าใจในลักษณะนั้นโอเค เจ้าค ่ ะ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำธรรมะมีอยู่คุณเดินใจไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะมีอยู่ที่จะทำให้เราอย่างน้อยเป็นผู้ที่ยังมีประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ถ้าคุณทำ4อย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้มีความสุขบ้างมีความดีบ้างโอเคนะคือความสุขความดีบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นหรือว่าฉันจะมีเงินมากขึ้นไม่ใช่นะแต่น้อยเราก็จะมีกิจที่เราควรทำ แนวทางที่เราควรจะดำเนินหรือว่าข้อปฏิบัติที่เราจะทำได้ เจ้าค่ะ แล้วถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาจริงๆเราจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวจากตรงนี้ได ้ โอเคคือในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นในประเทศไทยช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คนที่โหไม่ไหวแล้วก็ฆ่าตัวตายก็มีนะพอเศรษฐกิจฟื้นเขาไม่ฟื้นมาด้วยเขาตายไปแล้วแต่บางคนยังรวบรวมตัวเองไว้ได้มีสติสัมปชัญญะไม่ฆ่าตัวตายอดทนเอาต่อสู้กัดฟันเอาพอเศรษฐกิจดีปุ๊บเขาพลิกกลับได้เขาฟื้นตัวขึ้นมาได ้เจ้าค่ะก็มีตัวอย่างให้เห็นนะเจ้าค่ะ ธรรมะเหล่านั้นคืออะไรมันมีธรรมะหลายๆข้อเลยเมื่อในตอนก่อนๆเราก็พูดถึงเรื่องว่าจะทำไงให้เรามีความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมธรรมะหกข้อในวันนี้เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินการทำมาหากินเนี่ยถ้าเราพูดถึงคนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคือเขายังต้องทำมาหากินคนที่ต้องทำมาหากินมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยกามแน่นอนเพราะคุณต้องทำมาหากินใช่ไหมทำไมคุณต้องทำมาหากินเพราะคุณต้องการเงินต้องการที่อยู่ปัจจัยสี่อะไรต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุกามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคือวันนี้จะเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของกามในชีวิตของเรามี ข้า ราชการคนหนึ่งคุณใจเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยยังต้องทำงานยังต้องเลี้ยงดูบุตรจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยเป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขในเวลาต่อๆไป เจ้าค่ะ ก็คือท่านก็พูดถึงธรรมะอยู่4 หมวดที่ทั้ง8 อย่างเนี้ยต้องทำตอนนี้เพื่อที่ว่าตอนนี้จะได้เป็นสุขและในอนาคตจะได้เป็นสุขได ้ ตอนนี้ถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีนี่คือที่อาตมามาแอพพลายใช้นะตามคำถามหรือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคุณทำ4 อย่างนี้อย่างน้อยคุณทำหน้าที่ที่ควรทำมันยังพอดีจุดไหนมีดีมันพอจะมีดีได้ตามควรแก่ฐานะนะ ยังพยุงตัวเองไว้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆหรือว่าในเวลาต่อๆไปอาจจะไม่ดีแต่อย่างน้อยมันจะยังดีต่อไปได้ต้องทำอีก4 อย่าง เจ้าค่ะ โอเค4 อย่างแรกก็คือความเป็นพูดถึงพร้อมด้วยความขยันพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทานสัมปทาอุทานสัมปทาคือแบบลุกขึ้นทำการงานทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้มีอุบายสอดส่องในการงานนั้นๆไม่เกียจคร้านรู้อะไรดีรู้อะไรไม่ดีคือคุณทำงานของคุณอย่างขยันขันแข็งถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ถ้าคุณทำงานอย่างขยันขันแข็งอะไรที่มันพอจะดีมีได้มันพอจะได้เก็บแต่ไม่ใช่หมายความว่าแบบโอ้โหจะแบบยอดขายดีคนเดียวในคนอื่นสู้ไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรที่มันฐานะที่มันควรจะมีดีได้ก็จะค่อยมีไป ก็ขอให้ขยันทำงานต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ฐานะสมถะถูกต้อง เจ้าค่ะ ความถึงพร้อมด้วยความขยันข้อที่2ต้องรู้จักรักษาอุดรูรั่วอันไหนเป็นรูรั่วของทรัพย์จะรั่วไปตรงไหนต้องอุดรู้จักรักษาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์ก็เรียกว่าอารักขาสมถะนั่นคือคุ้มครองรักษาว่าทรัพย์นี้จะไม่ถูกขโมยไปจะไม่ถูกใครเอาถลุงใช้ผลาญไปจะไม่รั่วไหลไปที่ไหนรู้จักรักษาทรัพย์ไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกโจรขโมยไปอย่างนี ้ ต้องรู้จักรักษา1หาข้าว2รักษาเก็บปิดกันเอาไว ้ ก็อันนี้ก็common sense นะคุณใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบว่าใครๆก็คิดได้นะนี่คือเป็นธรรมะที่ว่าถ้าเรารู้จักรักษาตรงนี้นะอันนี้แน่นอนว่าก็พอจะเก็บรวบรวมทรัพย์ไว้ได้แม้แต่ในกรณีที่เศรษฐกิจไม่ดีนะตามควรที่มันฐานะที่มันจะมีได ้เจ้าค่ะ ในข้อที่3คือเรื่องความที่ต้องมีเพื่อนดีต้องมีมิตรดีมิตรดีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ชวนกันไปขโมยชวนกันไปเราไปดื่มเหล้าโกงนะฮะความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้คือเพื่อนชั่วหรือเสพยาเสพติดให้เคลิบเคลิ้มเล่นไฮโลเล่นการพนันแต่นี่จะไปทำมาหากินขยันขันแข็งกลับไปจมอยู่ในวงไฮโลโอ้ย อ ันนี้คือพ้นชั่วยาตามไปทางนั้น ค่ะหรือว่าจะชักชวนให้ไปทุจริตบ้างหรือว่าไปทำมาค้ายาเสพติดอะไรที่ว่ารวยเร็วหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น ใคร ที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเราควรไปคบกับคนนั้นใครที่มีอบายมุขไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่รู้จักนึกถึงคำสอนได้ตรณีทีเหนียวอย่าไปคบกับคนนั้น เจ้าค่ะ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรตาคือคนที่มีรู้ว่ามีเพื่อนดี เจ้าค่ะ ในข้อถัดมาเนี่ยคุณจะต้องรู้จักบริหารจัดการกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกให้ดี โดยเฉพาะยิ่งตอนที่เขาอยากหมากแพงเศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่าทุกคนต้องกระเบียดกระเสียดเนี่ยคุณต้องรู้จักกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกว่ารายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้เกินรายรับ เจ้าค่ะ รายรับต้องเกินรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับต้องรู้จักบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีถ้ารายรับน้อยคุณก็ต้องจ่ายออกน้อยคุณต้องมีชีวิตเป็นอยู่ตามที่มันควรจะเป็นจะมีได้ต้องรู้จักอุดต้องรู้จักเลิกต้องรู้จักละตรงนี้เราขายสิ่งนี้แล้วกันนะเพื่อที่ให้สิ่งนี้อยู่ได้เนี่ยนะต้องรู้จักที่จะลดตัวอย่างหนึ่งของกรณีอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีสมัยหนึ่งที่ท่านเนี่ยเสียทรัพย์ไปแต่เป็นคนจนก็อยู่แบบว่าจนๆก็ไม่ได้ว่าจะกินอาหารหรูๆแต่ว่าก็ใช้กินแบบเศษข้าวผสมกับน้ำต้มผักที่มันเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยนะก็กินแบบนั้นหรือแม้แต่เศรษฐีที่มายกตัวอย่างในตอนแรกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทั่วไปหมดเลยข้าวยากหมากแพงอย่างเงี้ยแม้แต่ที่เขามีข้าวเป็นยุ้งฉางเยอะแยะมากมายก็รู้จักให้ทานแรงต่างสละออกไปสุดท้ายเขาไม่มีอะไรจะกินเลยเนี่ยเขาก็อยู่แบบแร้งแค้นอยู่กันไปนิดๆหน่อยๆอยู่กันไป เจ้าค่ะ แล้วรู้จักที่จะมีสัมมัชฌิมิตาในข้อที่4รู้จักกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่คือพูดมาในนัยยะของความที่เราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตการครองเรือนตรงนี้นะเกี่ยวนี้ เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่4ที่เราต้องมีเดี๋ยวนี้เพื่อที่อย่างน้อยเราจะยังมีความสุขได้ตามฐานะที่มันควรจะมีบ้าง เจ้าค่ะ เศรษฐกิจจะดีขึ้นอาจจะไม่ดีขึ้นแต่อย่างน้อยเราทำ4หน้าที่นี้เนี่ยคุณมีความอยู่เป็นสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันนี้แน่นอนตามฐานะของมัน เจ้าค่ะ okay. สำหรับข้อที่4นิยมคิดว่าคล้ายคลึงมากเลยกับที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะเจ้าค่ะบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้แล้วก็แนะนำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยทำบัญชีรายรับรายจ่ายเจ้าค่ะและอยู่อย่างพอเพียงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์คำว่าพอเพียงนี่ก็คือต้องรู้จักตรงนี้แหละคำว่าพอเพียงนี่ไม่ได้หมายว่าต้องจนต้องแบบว่าไม่มีรถขับหรือว่าบ้านซมซ่อแต่ว่าร่ำรวยก็อยู่แบบที่เมียนจะกินได้และพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับถ้าคนมีทรัพย์น้อยแต่ว่าใช้ใหญ่ฟุ่มเฟือยเนี่ยก็เหมือนกับคนกินผลมะเดื่อทิ้งสุรุ่ยสุร่ายแต่ถ้าใครมีเงินมากแต่ว่าโหใช้ใช้ฟุ่มเฟือยก็จะมีคนด่าว่าเหมือนคนตายอดตายอยากเราต้องรู้จักให้สม่ำเสมอรายรับรายจ่ายคือสัมมัชฌิมิตาในข้อที่4 เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทำเดี๋ยวนี้นะทำเดี๋ยวนี้แม้เศรษฐกิจจะดีหรือจะไม่ดีก็ตามโอเคเราจะสามารถที่จะดำรงอยู่ให้มีความสุขในปัจจุบันนี้ได้ทีนี้4อย่างอีกอย่างหนึ่งที่เราทำตอนนี้เหมือนกันเราทำตอนนี้เหมือนกันเพื่อที่ถ้าเวลาเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือมันจะแย่ไปกว่านี้ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นไปกว่านี้ก็ดีถ้าเศรษฐกิจจะแย่ไปกว่านี้ในอนาคตในเวลาต่อๆไปเนี่ยเราก็จะยังดีได้น ั ่นคือความเป็นผู้ที่มีศรัทธาสถานในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้รู้เรื่องนี้เป็นพระควาเป็นพุทโธอย่างนี้นะข้อที่สองก็คือเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีศีลข้อที่สามคือเป็นผู้ที่มีจาคะการสละออกการให้การบริจาคจาคะการให้การบริจาคและข้อที่สี่มีปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดดับปัญญาในการที่จะละวางความยึดถือปัญญาในการที่จะเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลโอเคนี่คือข้อที่4ศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้ทำเดี๋ยวนี้เพื่อที่เวลาต่อไปเศรษฐกิจจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นเวลาต่อไปเราจะยังเป็นสุขได้มั่นใจได้ถ้าเศรษฐกิจหนักหน้าขึ้นไปไม่ดีขึ้นเลยเอาอย่างน้อยเราคลายความยึดถือในจากปัญญาที่เราเห็นเรามีศรัทธาเห็นธรรมะในข้อต่างๆความที่เราจะต้องไปพึ่งพาสิ่งต่างก็จะลดน้อยลงเราจะมีความเป็นอิสระมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นในภายในได้มากขึ้นยินดีในความวิเวกได้มากขึ้นหรือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเราก็จะไม่ลุ่มหลงพอใจกำหนัดในสิ่งนั้นโอ้ยิ่งอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแน่นอนในเวลาต่อไปด้วยเนี่ยเจริญพร เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบให้คุณแอร์ชินโชตรับทราบนะเจ้าค่ะ ทีนี้ ว่าในยุคเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราจะทำเอาธรรมะข้อใดมาปรับใช้กับชีวิตเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขเจ้าค่ะ ถูกต้องทั้ง8อย่างนี้ทำเดี๋ยวนี้นะทำเดี๋ยวนี ้ เพื่อที่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสุขเดี๋ยวนี้เวลาต่อๆไปก็จะเป็นสุขในเวลาต่อๆไปด้วยทีนี้นอกจากพวกนี้แล้วเนี่ย นอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอบายมุขที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ทางที่จะไปสู่ทางต่ำทางที่จะไปสู่ทางต่ำพวกอบายมุขเนี่ยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าโอเคเราทำสี่อย่างนี้เพื่อที่จะให้รายได้มันมีมากขึ้นอุดรอยรั่วอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าน้ำมันเข้ามาเต็มบึงเนี่ยแล้วบึงเนี่ยเขามีรูรั่วเอาไปสี่รูมันก็ไม่เต็มไม่ดีหรือว่าที่มีอยู่ก็จะลดลงที่เข้ามาแล้วก็จะไหลออกไป เจ้าค่ะ สี่อย่างที่เป็นอบายมุขเนี่ยคือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราการเล่นการพนันและการที่คบเพื่อนฝูงชั่ว เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเจ้าชู้ไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีดื่มสุราไม่ดีคบเพื่อนชั่วไม่ดี เจ้าค่ะ อันนี้เป็นเหมือนกับรูรั่วเราทำยังไงเราก็คบเพื่อนดีเราก็อย่าเจ้าชู้เราก็อย่าเล่นการพนันเราก็ไม่ดื่มสุราสี่อย่างนี้จะเป็นตัวที่อุดรูในการที่จะให้การไหลเวียนของทรัพย์สินนี่มันมีมากขึ้นได้แม้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างน้อยมันก็ไม่รั่วไหลหนีไปที่อื่นนะมีมาก็ควรจะมีมาตามแก่ฐานะในตอนที่เศรษฐกิจดีเราก็จะมีบึงที่เราสามารถความสามารถในการที่เราจะรับทรัพย์นั้นได้คือคนเนี่ยคุณใจถ้าไม่มีบุญเนี่ยนะมันก็รับบุญไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นคนที่จะรับบุญได้ก็ต้องมีบุญคนที่แต่ว่าไอ้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะคุณมีเงินทองใช้คุณมีบ้านอยู่นั่นคือบุญอยู่ของเราอยู่แล้วแต่เราจะรับบุญนี้ได้จิตเราก็ต้องมีความสูงมีบุญอยู่พอสมควรถึงจะรับสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้นอกเหนือจาก4อย่างปัจจุบันนะ เจ้าค่ะ 4อย่างทางปัจจุบันเพื่อที่ให้ผลเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ดียังต้องอุดรูรั่วคืออบายมุข4อย่างแล้วเนี่ยต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ที่บอกว่าสัมมาชีวิตารู้ว่ากระแสเงินเข้ากระแสเงินออกรายละเอียดเป็นยังไง พระ พุทธเจ้าบอกไว้แสดงไว้ถึงการใช้จ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่การใช้จ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่หน้าที่แรกก็คือการใช้จ่ายในการที่เกี่ยวกับในครัวเรือนเศรษฐกิจครัวเรือนจ่ายคู่ค้าจ่ายลูกน้องจ่ายเพื่อที่จะเลี้ยงมารดาบิดาเพื่อที่จะเลี้ยงมิตรสายพวกนี้นี่คือจ่ายหน้าที่แรกที่ทั้ง6เราต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็ต้องจ่ายให้มันถูกต้องบางทีมีแขกคนมาบ้านเราก็ต้องต้อนรับก็มีการจ่ายค่าต้อนรับบางทีมีภาษีสังคมคุณไปงานศพงานอะไรคุณก็ต้องจ่ายบางทีคุณก็ต้องทำบุญจุดนั้นจุดนี้ช่วงนี้กฐินบ้าปากก็ต้องทำก็ต้องรู้จักบริหารรายจ่ายตรงนี้หน้าที่ตรงนี้อย่าให้พลาดคำว่าอย่าให้พลาดเนี่ยคือมีน้อยเราก็จ่ายน้อยไงไม่ใช่ว่ามีน้อยเราก็ไม่จ่ายนี่นะเราจะพลาดเข้าใจไหม ค ิดว่าฉันมีน้อยฉันเลยตัดออกแล้วกันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยคนหนึ่งมีน้อยก็จ่ายน้อยข้อที่สองคือการที่ต้องรู้จักที่จะรักษาทรัพย์และใช้จ่ายทรัพย์เพื่อที่จะรักษาทรัพย์คุณเข้าใจไหมอย่างเช่นว่าคุณจ่ายภาษีเพื่อที่จะไม่ให้เขามา แจ้งความ เก็บภาษีย้อนหลังหรือต้องจ่ายค่ายามเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยหรือคุณจ่ายค่าตู้เซฟเพื่อที่จะเก็บทรัพย์ต้องจ่ายเพื่อที่จะรักษาทรัพย ์ สองอย่างนี้คือรายจ่ายอีกสองอย่างหนึ่งเป็นรายที่แบบให้เปล่านะให้เปล่าเนี่ยในข้อแรกข้อที่สามเนี่ยแหละนะข้อที่สามเนี่ยการให้ในฐานะที่สามหน้าที่ที่สามในการที่แบบให้แบบให้ไปเลยคือไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนก็เลยทำพลีกรรมนี่คือแบบบูชาอย่างคุณเอาข้าวไปตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปอย่างเงี้ย ค ือไม่ได้กะว่าจะเก็บมากินอีกคือแบบตั้งไปเลยแล้วก็จะให้ไปเลยอย่างเง ี้ ยนะ ถวายไปเลย ถวายไปเลยคือการทำบูชาก็เรียกพลีกรรมทำบูชาในอะไรบูชาในคนดีทั่วๆไปเทวตาพลีคนดีเทวดานี่หมายถึงว่าคนดีๆงามๆที่เขามีความดีเราควรจะให้บางทีเทวตาพลีหรือว่าทำพลีกรรมในเรื่องคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องของเราบางทีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเราควรทำพลีกรรมเนี่ยก็คือบูชาอาสมบุญอุทิศส่วนกุศลไปให ้ หรือว่าชาติมีเรื่องต้องให้ช่วยเหลือบริจาคในมูลนิธินั้นนี้นี่คือเรียกว่าชาติพลีหรือว่าคนมาเยี่ยมบ้านเราบางทีเราก็ต้องมีอะไรต้อนรับขับสู้ให้น้ำบ้างให้อาหารบ้างอันนี้ก็เป็นเลี้ยงแขก เลี้ยงแขกญาตินี่ก็เหมือนกันญาตินี่ก็เหมือนกันญาติบางทีมีเรื่องให้เราช่วยเหลือเราก็ต้องมีจุดเนี้ยให้มันต้องทำหน้าที่นี้และนี่คือในหน้าที่ที่สามนะคือบางทีญาติมาขอยืมเงินก็บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องให้ญาติที่เขาไม่มีบางทีก็ต้องให้ก็ให้เงินในส่วนที่สามนี ้ ถ้ามีน้อยก็ให้น้อยคือไม่ใช่ว่าเรามีน้อยเราจะไม่ให้เราก็ให้ก็ให้น้อยบางคนมีมากเหนียวด้วยซ้ำไม่ให้อย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะไม่ดีแต่ว่าเราควรจะแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่ที่สามนี ้ คือให้เปล่าให้เปล่าไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนแล้วก็ให้ในฐานะต่างๆอย่างที่ว่าไปแต่ข้อที่สี่คุณใหญ่ข้อที่สี่นี่คือให้เหมือนกันให้ในลักษณะที่แบบหวังเอาบุญหวังเอาบุญให้ในลักษณะที่แบบเป็นเนื้อนาบุญให้กับคนที่เป็นเนื้อนาบุญคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้แล้วก็เพื่อที่เราจะได้เกิดบุญตัวนี้ในข้อที่สี่นี่ต้องมีนี่คือจากการทั้งหมดนะในสองส่วนหลังเนี่ยข้อ3ข้อ4นี้หลักของจาคะคือการให้การสละออกการปล่อยออกปล่อยออกสละในชาติบ้างในคนที่มาเยี่ยมบ้างในญาติบ้างพวกนี้แล้วสละออกในข้อที่4คือสละในที่ที่เป็นเนื้อนาบุญเพื่อจะให้เกิดบุญ เจ้าค ่ะด้วยการจ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่นี้คือ4หน้าที่เนี่ยหมายความว่าไม่ใช่แบ่งเป็น4ส่วนเท่ากัน 25% 25% อย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าแต่ละหน้าที่บางทีมากน้อยไม่เท่ากันบางทีเราอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาทรัพย์มากเพราะว่าทรัพย์เราเยอะบางทีเราทรัพย์เราไม่ได้เยอะเราไม่ได้จะจ่ายค่ารักษาทรัพย์อะไรมากเราไปจ่ายค่ารายจ่ายของเรามากตรงนั้นในข้อแรกอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีบางคนไม่ได้มีญาติพี่น้องอะไรมากอาจจะสงเคราะห์ก็จะมีนิดหน่อยญาติมิตรหรือเพื่อนก็แค่นั้นนิดหน่อยก็อาจจะไม่เท่ากันแต่4หน้าที่นี้ต้องมีอย่าให้ขาดเลย เจ้าค่ะ นอกจาก ก็คือแบบจะต้องมีการบริหารอะไรต่างๆให้ตามความเหมาะสมตามควรกับการดำเนินชีวิตของเราถูกไหมเจ้าค่ะ ในหน้าที่ทั้ง4อย่างนี้เนาะแล้วในหน้าที่4อย่างนี้ก็แน่นอนว่ารวมเรื่องเกี่ยวกับที่ทั้ง6ไปด้วยว่าแต่ละด้านละด้านในข้อแรกเนี่ยเป็นยังไงใช้จ่ายทรัพย์ตรงนี้ทีนี้นอกเหนือจาก4อย่างที่เราต้องทำในปัจจุบันเรื่องลุกขึ้นทำการงานขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านรู้จักรักษาทรัพย์คบเพื่อนดีแล้วก็รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใช่ไหมใช้จ่ายทรัพย์ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือในสี่หน้าที่ใช่ไหมและอีกสี่อย่างหนึ่งที่ต้องทำปัจจุบันนี้เพื่อให้ชีวิตต่อไปเราดียังต้องมาอุดรูไอ้เรื่องอบายมุขไม่ให้มีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างอธิบายต่อไปอีกคุณใจว่าฆราวาสเนี่ยนะที่ทำตรงนี้หมดแล้วอย่างดีเนี่ยก็ยังมีประเภทที่ว่าทำได้ดีน้อยกับทำได้ดีมากโดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบเหมือนกับว่านมจากวัวเนี่ยนะ เขา คือเราจะเอาอะไรจากใครเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเนี่ยดีก็จะมันดีกว่าให้เขาตายสมมติเราจะเอาจากวัวเงี้ยคุณก็ไปฆ่ามันแล้วก็เอาเนื้อมากินโอ้นี่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันตายเพราะฉะนั้นเอาไงที่มันไม่ตายเอานมมันละกันเนี่ยนะดีกว่าเพราะฉะนั้นนมเนี่ยจึงดีกว่าเนื้อวัวในความที่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนเบียนมากทีนี้พอเราได้นมมาปุ๊บอะไรที่มันจะดีกว่านมก็เนยเพราะว่าเนยเนี่ยคือนมที่ผ่านการหมักแล้วเป็นเยื่อแล้วมีคุณสมบัติของเป็นยาอะไรที่จะดีกว่าเนยเนยใสเพราะว่าเนยใสเนยข้นเข้าไปเนยข้นเนี่ยมันผ่านการหมักที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นมีคุณสมบัติต่างๆรักษาเก็บไว้ได้นานมากกว่าเนยธรรมดาอีกอะไรที่ดีกว่าเนยข้นก็เนยใสเพราะว่ามันกรองมาแล้วเหลือแต่ใสล้วนๆใช่ไหมอะไรที่ดีกว่าเนยใสขึ้นอีกก็คือหัวเนยใสเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าหัวเนยใสเนี่ยจะเป็นยอดของรสจากโคอย่างนี้นะเช่นเดียวกันคารวาที่ทำตามที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็ยังมีประเภทที่บอกว่าดีเลิศเหมือนหัวเนยใสหรือพวกที่บอกว่าดีธรรมดาก็ยังมี อยู่ที่ว่า ที่เขาทำได้หมดเนี่ยเขารู้จักหาทรัพย์ด้วยความที่ดีไหมรู้จักหาทรัพย์ด้วยความที่ดีไหมไม่โกงไม่เป็นไปโดยอธรรมหรือไม ่เจ ้ าค่ะ ถ้ายังเป็นไปโดยอธรรมอยู่ก็ไม่ดีละแต่ถ้าไม่เป็นไปโดยอธรรมนี่ดีแล้วนะอันนี้เรากำลังพูดถึงความที่ไม่เป็นไปอธรรมคือเป็นธรรมอย่างนี้ได้มารวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นปกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมละดีละในข้อที่สองก็คือว่าต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นั้นถ้าบางคนแบบว่าหามาอย่างดีเลยไม่โกงใครมาแต่เหนียวหนืดจาคะนี่น้อยมากโว้ยคนที่เขามีจาคะมากกว่าก็ยังดีกว่าคนที่เขามีจาคะน้อยกว่า โอเคเพราะฉะนั้นในระดับที่2ขึ้นมาอีกก็คือมีจาคะสละออกมากกว่าสละน้อยก็ตามที่คุณจะต้องทำหน้าที่ให้มันเหมาะสมเพิ่มเติมขึ้นมาคือเพราะว่าคนที่มีมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะสละได้มากขึ้นความที่เขามีมากขึ้นกว่าก็ยังดีกว่าคนที่เขามีน้อยกว่า เจ้าค่ะ หมายถึงว่าความเลิศนะนะความเลิศน ะ นี้บางคนมีแล้วสละแล้วแบ่งปันทำบุญแล้วแต่ยังแบบว่ายึดติดในทรัพย์นั้นประเด็นขั้นที่3ก็คือไม่ยึดติดไม่มีความคิดที่จะแบบว่ายึดถือในทรัพย์นั้นหรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือความมีมานะในความที่ตัวเองเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นคือปล่อยวางได้ว่างั้นเถอะนะปล่อยวางได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความเป็นเลิศในกองทั้งหมดที่เราจะต้องทำในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีหรือมันจะดีก็ตามเนี่ยนะก็ยังมีความเลิศขึ้นไปเป็นชั้นๆตามลำดับขั้นที่ว่ามานี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็จะสรุปในที่นี้คุณสนใจว่าในคุณธรรมที่เราพูดมาทั้งหมดมันมีหลายอย่างนะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหรือว่าการที่เราจะประพฤติตนทำตนยังไงเนี่ยให้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ เจ้าค่ะ คือ4อย่างที่ต้องทำเดี๋ยวนี้8อย่างนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้4อย่างที่ต้องทำเดี๋ยวนี้เพื่อที่ให้ผลได้ดีเดี๋ยวนี้ก็คือขยันลุกขึ้นทำการงานความที่จะต้องรู้จักรักษาทรัพย์เอาไว้การที่คบเพื่อนดีการที่สมชีวิตาคือรู้กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกคุณต้องรู้ต้องทำใจในหน้าที่อะไรก็จ่ายมาในหน้าที่4อย่างนะคือเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้ง6ว่าต้องจ่ายพ่อแม่จ่ายลูกน้องจ่ายอะไรรู้จักรักษาทรัพย์ในความที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะคุ้มกันรู้จักในการที่จะให้ฟรีให้เปล่าในข้อที่3แล้วก็ให้เพื่อที่จะหวังเอาบุญนี่คือในข้อสมชีวิตาทีนี้ในสี่อย่างที่เราต้องทำปัจจุบันเพื่อที่จะรอผลต่อๆไปในอนาคตคือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องอุดรูรั่วต่างๆนั่นคืออบายมุขเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้คบเพื่อนชั่วอย่าเอาอย่าเป็นอุดรูรั่วตรงนี้ให้ดีนอกจากนี้เราทำให้มันมีความละเอียดละออความเลิศของเราเนี่ยก็จะค่อยมีมากขึ้นมากขึ้นหาทรัพย์ได้ดีแล้วก็รู้จักให้บริจาคจาคะให้บริจาคจาคะแล้วก็อย่าไปยึดติดในทรัพย์ที่มีทรัพย์ที่หานั้นความเลิศความดีงามของเราเนี่ยจะมีถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ความดีมีอยู่ในตัวเรา เจ้าค่ะ มันดีมากๆนี่แหละเชื่อฟัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นว่าจากการที่พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะหรือธรรมสักการะมาในเช้าวันนี้เป็นการตอบคำถามหรือว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่ท่านผู้ถามก็คือคุณแอร์ชินโชตนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับท่านผู้ฟังและพุทธศาสนิกชนหรือว่าไม่ใช่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการของเราคือรายการธรรมรับรุ่นช่วงธรรมสักการะในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวค่ะซึ่งดิฉันก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ที่ท่านได้เมตตาแนะนำชี้แนะมานั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราจะนำมาปฏิบัติตามอย่างแท้จริงอันนี้ท่านก็นำมาจากคำสอนหรือว่าคำแนะนำขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอันเป็นที่เคารพบูชายิ่งของพวกเรากันนั่นเองนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณและช่วงธรรมสักการะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้อย่าลืมตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนตี 5เหมือนเช่นเคย FM 92.5 และ AM 819กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ธรรมรับอรุณช่วงปกิณกธรรมอ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโน เรื่องของพระอุทายีละทุกิโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาเกี่ยวกับนกมูลไถมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในอังคุตราปะชนบทนิคมของชาวอังคุตระชื่ออาปณะในครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าส่งนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในอาปณะนิคมแล้วในเวลาหลังพัดจึงได้เข้าไปณราวป่าแห่งหนึ่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งก็ในเวลาเช้าวันนั้นแม้ท่านพระอุทายีก็ได้เข้าไปบิณฑบาตยังอาปณะนิคมเมื่อกลับจากการบิณฑบาตแล้วเข้าไปยังราวป่าแห่งนั้นนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งก็ครั้นนั้นเมื่อท่านพระอุทายีอยู่ในที่หลีกเร้นเช่นนั้นเกิดความดำริแห่งจิตขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมะอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันมากมายของเราทั้งหลายออกไปได้หนอพระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากเข้าไปให้แก่เราทั้งหลายหนอพระผู้มีพระภาคทรงนำอกุศลธรรมเป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปได้หนอพระผู้มีพระภาคทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากเข้าไปให้แก่เราทั้งหลายหนอก็เมื่อท่านพระอุทายีออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งแล้วจึงได้กราบทูลความข้อนั้นแล้วได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ด้วยเมื่อก่อนข้าพระองค์เคยฉันได้ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าทั้งเวลาวิการในกลางวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วบอกว่าเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายจงละการฉันโภชนะในเวลาวิการในเวลากลางวันนั้นเสียเถิดดังนี้ก็แม้กระนั้นข้าพระองค์ก็มีความน้อยใจมีความเสียใจเพราะขรรคบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะให้ของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันประณีตในเวลาวิการกลางวันแม้อันใดพระผู้มีพระภาคก็ตรัสการละอันนั้นของเราทั้งหลายเสียแล้วข้าพระองค์เมื่อเห็นแก่ความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงละการฉันโภชนะในเวลาวิการในกลางวันนั้นเสียข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมฉันเฉพาะในเวลาเย็นและในเวลาเช้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ได้มีในสมัยต่อมาที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวเตือนว่าเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายจงละเว้นการฉันโภชนะในเวลาวิการในราตรีนั้นเสียเถิดข้าพระองค์ก็เกิดความน้อยใจมีความเสียใจว่าความที่พัดทั้งสองของเราทั้งหลายที่เป็นของประณีตกว่าอันใดพระผู้มีพระภาคให้ละการฉันนั้นเสียแล้วพระสุคตตรัสการสละคืนอันนั้นเสียแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนใดได้ของสมควรจะแกงมาในเวลากลางวันจึงบอกภรรยาไว้ว่าจงเก็บสิ่งนี้ไว้ทั้งหมดเราจะบริโภคพร้อมกันทีเดียวในเวลาเย็นอะไรๆทั้งหมดที่สำหรับจะปรุงกินย่อมมีรสดีในเวลากลางคืนกลางวันนั้นมีรสน้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแก่ความรักความเคารพความละอายและความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงพากันละบริโภคโภชนะในเวลาวิการในราตรีนั้นเสียด้วยประการฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในเวลาค่ำมืด ย่อมตกลงในบ่อน้ำคร่ำบ้างลงไปในหลุมโสโครกบ้างบุกเข้าไปยังป่าน้ำบ้างเหยียบขึ้นไปบนแม่โคที่กำลังหลับบ้างพบกับโจรบ้างมาดูกามคือหญิงชาวบ้านย่อมชักชวนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมที่ไม่ดีบ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แม้แต่ข้าพระองค์เองเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในเวลาค่ำมืดหญิงคนหนึ่งล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข้าพระองค์ด้วยแสงฟ้าแลบก็ตกใจกลัวร้องเสียงดังขึ้นว่าความไม่ดีไม่เจริญได้มีขึ้นแล้วแก่เราปีศาจจะมากินเราเนาะก็เมื่อหญิงนั้นกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับนางนั้นว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ปีศาจหรอกน้องหญิงเป็นภิกษุยืนเพื่อบิณฑบาตดังนี้หญิงนั้นก็กล่าวด่าข้าพเจ้าว่าพ่อของภิกษุตายแล้วแม่ของภิกษุตายแล้วหรืออย่างไรท่านเอามีดสำหรับเชือดโคที่คมเชือดท้องเสียยังจะดีกว่าการที่ท่านมาเที่ยวบิณฑบาตในเวลาค่ำมืดเพราะเหตุแห่งท้องเช่นนั้นไม่ดีเลยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงอยู่ดังนี้ก็มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากของเราทั้งหลายออกไปเสียหนอทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากเข้าไปให้แก่เราทั้งหลายหนอทรงนำอกุศลธรรมเป็นอันมากของพวกเราทั้งหลายออกไปได้เสียแล้วหนอทรงนำกุศลธรรมเป็นอันมากเข้าไปให้แก่เราทั้งหลายหนอดังนี้ก็เมื่อท่านพระอุทายีกราบทูลดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสขึ้นว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละอุทายีโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมะวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละสิ่งนี้เสียเถิดเขากลับกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องว่ากล่าวเพราะเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยนี้เล่าพระสมณะนี้ช่างขัดเกลาหนักเกินไปเขาไม่ละโทษนั้นด้วยไม่เข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยอุทายีโทษเพียงเล็กน้อยของภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในสิกขานั้นย่อมเป็นเครื่องผูกอันมีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่อุทายีเปรียบเหมือนนางนกหมุนไถถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือเถาหัวด่วนย่อมรอเวลาที่จะถูกฆ่าหรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตายในที่นั้นนั่นเองข้อนี้ฉันใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเครื่องดักคือเถาวันหัวด้วนสำหรับใช้ดักนางนกมูลไถซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆ่าหรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตายนั้นเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอกบางเปื่อยไปได้ง่ายไม่มีแก่นดังนี้ผู้นั้นเมื่อกล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าจะพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าเพราะว่าเครื่องดักหรือเถาวัลย์หัวด้วนสำหรับใช้ดักนกมูลไถนั้นเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่พระเจ้าข้าอุทายีก็โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมะวินัยนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษนี้เสียเขากลับกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องว่ากล่าวเพราะเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยนี้เล่าพระสมณะนี้ช่างขูดกล่าวหนักเกินไปเขาไม่ละโทษนั้นด้วยไม่เข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยอันหนึ่งโทษเพียงเล็กน้อยของภิกษุนั้นเป็นเหมือนเครื่องผูกมีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีชวนกุลบุตรบางพวกในธรรมะในนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษนี้เสียเถิดเขาก็กล่าวว่าก็ทำไมจะต้องให้เขาว่ากล่าว ด้วยเหตุแห่งโทษเพียงเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้เราละตรัสให้เราสละคืนเล่าดังนี้เธอเหล่านั้นก็ละโทษเหล่านั้นด้วยเข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยอันหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นก็ละโทษนั้นแล้วมีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยียวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจเป็นดุจมฤคคือขวางเนื้อสายอยู่โทษเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกไม่มีกำลังบอบบางไม่มีแก่นสารอุทายีเปรียบเหมือนช้างต้นที่มีงางอนงามเป็นราชพาหนะมีชาติกำเนิดดีเป็นช้างชั้นเจนสงครามกวานช้างผูกด้วยเชือกอันเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงอันใดพอช้างเหี่ยวกายไปหน่อยหนึ่งก็ทำเครื่องผูกเหล่านั้นให้ขาดหมดทำลายหมดแล้วหลีกไปได้ตามปรารถนาเครื่องผูกที่เขาผูกช้างต้นนั้นเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ดังนี้ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนั้นจะชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือคนนั้นหาไม่เลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าช้างต้นนั้นมีงาอันงอนงามเป็นราชพาหนะเป็นช้างอันประเสริฐคือมีชาติกำเนิดดีเป็นช้างชั้นชนิดเจนสงครามเขาผูกด้วยเชือกอันเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงพอมันเอี่ยวกายไปหน่อยหนึ่งก็ทำเครื่องผูกเหล่านั้นให้ขาดหมดทำลายหมดแล้วหลีกไปตามปรารถนาได้เครื่องผูกช้างต้นนั้นเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารเลยพระเจ้าข้าอุทายีข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคุลบุตรบางคนในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษนี้เสียเขาก็มีความคิดว่าทำไมจะต้องให้คนอื่นมาว่ากล่าวเราด้วยโทษเพียงเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคให้ละเสียให้สลัดคืนเสียด้วยโทษเล็กน้อยเหล่านี้เล่าดังนี้เขาก็ละโทษเหล่านั้นด้วยเข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยดังนี้ก็บุคคลใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาเขาเหล่านั้นละโทษนั้นแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยียวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจเป็นดุจมฤคคือขวางเนื้อสายอยู่กุฏายีโทษเพียงเล็กน้อยที่ควรละของภิกษุเหล่านั้นเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังเปื่อยไปได้ง่ายไม่มีแก่นสารเลยอุทายีเปรียบเหมือนบุรุษคนจนไม่มีอะไรเป็นของของตนไม่ใช่คนมั่งคั่งเขามีเรือนเล็กๆหลังหนึ่งมีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกที่หลุดลุ่ยต้องคอยไล่กาที่ผ่านมาทางฝาเรือนเสมอๆตัวเขานั้นก็มีรูปไม่งามมีแคร่อันหนึ่งหลุดลุ่ยไม่สวยงามมีข้าวเปลือกและพืชสำหรับหว่านประจำปีหม้อหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชอย่างดีเขามีภรรยาคนหนึ่งก็ไม่สวยเขาได้เห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างสะอาดดีแล้วฉันโภชนะอันเจริญใจนั่งอยู่ในที่อันร่มเย็นประกอบอยู่ในอธิจิตอยู่เขาจึงมีความดำริขึ้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ้ยความเป็นสมณะนั้นเป็นสุขหนอความเป็นสมณะนั้นไม่มีโรคหนอเราควรจะปลงผมและหนวดกลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเป็นบรรพชิตบ้างดีกว่าแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะละเรือนเล็กๆหลังหนึ่งนั้นที่มีรูปไม่งามมีเครื่องผูกอันหลุดลุ่ยไม่อาจจะละแคร่อันหนึ่งที่หลุดลุ่ยไม่อาจจะละข้าวเปลือกและพืชสำหรับ หวานที่ถึงแม้จะเป็นพันไม่ดีไม่อาจจะละภรรยาคนหนึ่งที่ไม่สวยแล้วออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้อุทายีผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนั้นถูกเขาผูกด้วยเครื่องผูกเหล่านั้นเรือนเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งมีเครื่องบุงบังเครื่องผูกหลุดลุ่ยมีแคร่อันหนึ่งที่หลุดลุ่ยไม่สวยงามข้าวเปลือกและพันธุ์พืชก็ไม่ใช่พันธุ์ดีภรรยาคนหนึ่งซึ่งก็ไม่สวยก็เครื่องผูกของเขานั้นเป็นเครื่องผูกไม่มีกำลังบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารอย่างนี้ผู้นั้นถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าพึงกล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นถูกเขาผูกด้วยเครื่องผูกเหล่าใดแล้วไม่อาจจะละเรือนหลังเล็กนั้นไม่อาจจะละพืชพันธุ์ข้าวเปลือกที่ไม่ดีนั้นไม่อาจจะละภรรยาคนหนึ่งที่ไม่สวยนั้นออกบวชเป็นบรรพชิตได้เครื่องผูกของเขานั้นเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่พระเจ้าค่ะอุทายีโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมะวินัยนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษนี้เสียเถิดเขากลับกล่าวว่าทำไมจะต้องว่ากล่าวกันด้วยโทษเพียงเล็กน้อยนี้ด้วยเล่าสมณะนี้ช่างกูดกล่าวเกินไปเขาก็ไม่ละโทษนั้นด้วยไม่เข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยอุทายีโทษเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่อุทายีเปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีผู้มั่งคั่งมีโภคะมากมีทรัพย์มากสะสมทองไว้หลายร้อยแท่งสะสมข้าวเปลือกแปลงนาที่ดินภรรยาทาสทาสีไว้เป็นอันมากเขาเห็นภิกษุผู้อยู่ในอารามมีมือเท้าล้างสะอาดดีแล้วฉันโภชนะอันเจริญใจนั่งอยู่ในที่อันร่มเย็นประกอบในอธิจิตอยู่เขาก็พึงมีความดำริขึ้นเช่นนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ้ยความเป็นสมณะนั้นเป็นสุขหนอความเป็นสมณะนั้นไม่มีโรคหนอเราจะปลงผมและหนวดกลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนดีกว่าเขาก็อาจจะละทองหลายร้อยแท่งละเข้าเปลือกแปลงนาที่ดินปริยาทาทาสีเป็นอันมากแล้วปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้อุทายีผู้ใดจะพึงกล่าวว่าเครื่องผูกที่เป็นเครื่องผูกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีที่มีทองคำข้าวเปลือกนาที่ดินปริยาธาตุและทาสีเป็นอันมากแล้วออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนั้นเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมั่นคงแน่นแฟ้นไม่เปื่อยไปง่ายเป็นเหมือนท่อนไม้ใหญ่ดังนี้ผู้นั้นเมื่อกล่าวชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าค่ะเครื่องผูกที่เป็นเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีซึ่งอาจจะเป็นทองหลายร้อยแท่งข้าวเปลือกนาที่ดินภรรยาทาสทาสีเป็นอันมากก็จะกลายเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังมีความบอบบางเปื่อยไม่มีแก่นสารพระเจ้าค่าอุทายีกุลบุตรบางพวกในธรรมะในนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเรากล่าวว่าจงละโทษเหล่านี้เสียเถิดเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องให้คนอื่นมากล่าวติเตียนเราด้วยโทษเพียงเล็กน้อยซึ่งพระผู้มีพระภาคให้เราทั้งหลายละให้เราทั้งหลายสลัดคืนด้วยเล่ากุลบุตรเหล่านั้นก็ย่อมละโทษเหล่านั้นด้วยเข้าไปตั้งความยำเกรงในเราด้วยเธอทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ใกล้ในสิกขา ละโทษเหล่านั้นมีความขวนขวายน้อยมีขนตกสนิทเยียวยาชีวิตด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจเป็นประดุจมฤคคือกวางเนื้อสายอยู่โทษเพียงเล็กน้อยของภิกษุเหล่านั้นเป็นเครื่องปลูกที่ไม่มีกำลังมีความบอกบางเปื่อยไม่มีแก่นสารอุทายีบุคคลสี่จำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทิเพื่อสละคืนอุปาทิแต่ความดำริที่เล่นไปอันประกอบด้วยอุปาทิยังครอบงำผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทินั้นอยู่ผู้นั้นยังรับเอาความดำรินั้นไว้ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไปไม่ทำให้ถึงความไม่มีเราเรียกบุคคลนี้แล้วว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้ไม่ใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เราได้รู้เฉพาะแล้ววิทายีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิเพื่อสละคืนอุปธิแต่ความดำริของเขายังแล่นไปยังประกอบครอบงำอยู่ด้วยอุปาทิอยู่แต่ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะไม่รับเอาความดำริเหล่านั้นไปได้ไม่สามารถจะละได้บรรเทาได้ทำให้สิ้นสุดลงไม่ได้แม้บุคคลผู้นี้เราก็กล่าวว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้ไม่ใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วก็นั้นเพราะเรารู้ความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้อุทายีส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิแต่ความดำริอันแล่นไปด้วยอุปธิยังครอบงำเขาอยู่เพราะความหลงลืมแห่งสติในบางครั้งบางคราวความดำริที่เล่นไปด้วยอำนาจของอุปธิยังครอบงำเขาอยู่ความบังเกิดแห่งสติยังช้าไปแต่เขาก็สามารถละบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ถึงความไม่มีซึ่งความดำรินั้นได้อุทายีเปรียบเหมือนบุรุษเอาหยาดน้ำ2-3หยาดหยดลงในกระทะเหล็กอันร้อนแดงอยู่ตลอดวันหยาดน้ำตกลงช้าไปความจริงหยาดน้ำถึงความสิ้นไปแห้งไปนั้นเร็วกว่าข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปธิแต่ความดำริอันประกอบด้วยอุปธิยังเกิดขึ้นครอบงำเขาอยู่แต่เพราะความหลงลืมแห่งสติในบางครั้งบางคราวที่จริงเขาก็สามารถบรรเทาทำให้สิ้นสุดละไปได้ซึ่งความดำรินั้นถึงบุคคลนี้เราก็กล่าวว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้ไม่ใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่เรารู้อินทรีย์อันเป็นความต่างกันของบุคคลนี้อุทายีก็บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ว่าเบญจขันธ์อันชื่อว่าอุปาทิเป็นมูลแห่งทุกข์ครั้นรู้ดังนี้แล้วเป็นผู้ไม่มีอุปาทิแล้วน้อมจิตไปในนิพพานเป็นที่สิ้นอุปาทิบุคคลนี้เรากล่าวว่าผู้อันกิเลสคลายแล้วไม่ใช่ผู้อันกิเลสประกอบไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เราได้รู้แล้วกุฏายีบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกกุฏายีกามคุณห้าเหล่านี้มีอยู่คือรูปอันจะพึงรู้ได้ด้วยตาเสียงอันจะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นอันจะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสอันจะพึงรู้ได้ด้วยลิ้น โพธิภะอันจะพึงรู้ได้ด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่เป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจอุทายีสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณทั้งห้าเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นกามสุขเป็นสุขที่ไม่สะอาดเป็นความสุขของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าเป็นความสุขที่ไม่ควรเสพไม่ควรทำให้เกิดมีไม่ควรทำให้มากควรกลัวความสุขนั้นอุทายีจวนภิกษุในธรรมะวินัยนี้เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานและเพราะความที่ปีติระงับไปจึงบรรลุตติยฌานและความที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขจึงบรรลุจตุตถฌานฌานทั้งสี่นี้เรากล่าวว่าเป็นเนกขัมมสุขคือความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบเป็นความสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้พร้อมอันบุคคลควรเสพควรทำให้มากควรทำให้เจริญไม่ควรกลัวอุทายีภิกษุในธรรมะไหนนี้เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ปฐมฌานนี้เรากล่าวว่ายังหวั่นไหวก็ในปฐมฌานนั้นยังมีอะไรที่หวั่นไหวคือข้อที่วิตกวิจารยังไม่ดับในปฐมฌานนี้นั่นแหละเป็นความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้นอุทายีส่วนภิกษุใดในธรรมะไหนนี้เพราะไม่มีวิตกวิจารจึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอเนกผุดมีขึ้นมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็แม้ทุติยฌานนี้เราก็กล่าวว่ายังหวั่นไหวก็ในทุติยฌานนั้นยังมีอะไรหวั่นไหวคือข้อที่ปีติและสุขยังไม่ดับในทุติยฌานนี้เป็นความหวั่นไหวในทุติยฌานนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วท่านพระอุทายียินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ ติดตามรับฟังธรรมรับอรุณช่วงปกิณกธรรมได้ในโอกาสต่อไป